नमो भगवते वासुदेवाय सपलियै। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आशा है सब उपस्थित भक्त बहुत सुखी है भगवान जगन्नाथ की सेवा में। आप सब सुखी है या दुखी है क्या? सुखी, आशा है सब सुखी ही है। हम जो जीव है, हम सब कुछ जो हम करते हैं, हम किस लिए करते हैं? अलग अलग कारण से हम अलग अलग काम करते हैं, परंतु सभी प्रयास जो हम करते हैं उसका मूल हेतु क्या है? सुख प्राप्ति। ऐसा होते है क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिक जीव है, वो हमारा मूल स्वभाव ही है, और जीव का स्वभाव सच्चित आनंदमय है। भगवान कृष्ण पूर्ण सच्चित आनंदमय है, और हम भगवान कृष्ण के अंश, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान कृष्ण के सनातन अंश है, और इस प्रकार हम भी सच्चित आनंदमय स्वभाव संपन्न ही है। तो इस भौतिक संसार में और वैकुंठ जगत में भी सब सुखी होने चाहते हैं। वैकुंठ जगत में वास्तविक सुख होते हैं, क्योंकि वो सच्चिद आनंदमय धाम, और इस भौतिक संसार इसमें असित असत अचित निरानंदमय अवस्था ही है। तो फिर भी इस भौतिक संसार में कुछ स्थानों में सुख अधिक होते हैं, इसलिए लोग स्वर्ग जानना चाहते हैं, स्वर्ग सुख अनुभव करने के लिए, और नरक में दुख अधिक होते हैं। और इस पृथ्वी में भी कुछ जगह है जिसमें लोग ज्यादा सुखी है, इसलिए बहुत से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, और कोई इराक सीरिया नहीं जाते, वो अभी वहां पर दुख, विशेष दुख होते हैं। तो मैं कृष्ण भक्ति प्रचार का हेतु से इस जीवन में, इस पृथ्वी में बहुत भ्रमण किया था, और मेरे ख्याल में कि इस गुजरात में गुजराती लोग तो सामान्यतः सुखी ही है, बड़ा दुखी नहीं है। विशेषकर इस प्रांत में भगवान द्वारकाधीश की कृपा से दुखी लोग तो इतना दुखी नहीं है, और ज्यादा लोग तो सुखी ही है। तो कैसे हम सुखी हो सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ सुखी है, देखिए और मुस्कान वाले है जगन्नाथ, और द्वारकाधीश भगवान परम सुखी ही है, इसलिए लोग द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वे पूर्ण परम सुखी है और इनका दर्शन से, इनकी कृपा से हम इंद्रिय से सुखी होने चाहते हैं। तो सुख में क्या क्या है, तो हम बहुत दुकान और दफ्तर के बाहर देखते हैं लोग लिखते हैं शुभ लाभ, तो ऐसे विचार है यदि शुभ है और लाभ है तो सुखी होगा, जैसे 1+1=2, शुभ प्लस लाभ इक्वल्स सुख, ऐसा विचार ही है। तो शुभ क्या है, शुभ है कि घर में कुछ विशेष दुख नहीं होगा, सब की स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, आपस में झगड़ा नहीं हो, सब लोग धार्मिक ही है, तो ऐसे ही सुकृति पुण्य कर्म करने से लोग सुखी होने चाहते हैं। शुभ, शुभ का मतलब सुकृतिवान होने चाहिए, पुण्यवान होने चाहिए, तो पूरा जीवन शुभ होने चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए। तो अशुभ कार्य क्या है, पशु हत्या, शराब पीना, तो वो सब पाप से ही शुभ नहीं हो सकते, और यदि अशुभ कार्य होते हैं सुख प्राप्ति संभव नहीं है। तो शुभ और लाभ, लाभ से समृद्धि होते हैं, और मेरे ख्याल में गुजरात में और इस प्रांत में तो कोई खास दरिद्र नहीं है, दरिद्र लोग ही है, लेकिन कोई तो खाना का अभाव से नहीं मरते, तो सब लोग भगवान द्वारकाधीश की कृपा से कम दो बार दिन में खाना मिलते, और बहुत पैसे वाले भी हैं, समृद्धि ही है, बहुत गुजराती निपुण है व्यापार में। तो कुछ दिन के पहले मैं दुबई में था, और मेरा एक शिष्य जो वहां रहते मुझको बताया कि इनके एक भाई इंग्लैंड में रहते, और वहां जाकर एक अंग्रेजी नारी से विवाह की, और वो नारी तो इंडियन से विवाहित होते हुए भी तो इंडिया जाने के लिए उत्साही नहीं थी, तो उसका विचार था कि भारत बहुत गरीब देश है, और ऐसे स्थिति अच्छी नहीं है, तो बहुत बहुत दिन के कई सालों के बाद तो स्वीकार किया एक बार एक दूसरा रिलेटिव का शादी के लिए तो अमेरिका भारत गई है, और इस भारत में आके देखा तो कैसे वो सब शादी का अनुष्ठान में सब नारी इतना सब सोना से विभूषित है जो इंग्लैंड में ऐसे नहीं होते, आप यदि इंग्लैंड जाएंगे आप कभी भी नहीं देखेंगे, तो भारतीय नारियों जैसे विदेशी नारियों ऐसे अलंकृत आभूषित होते, तो कुछ भी आभूषण नहीं रखते शरीर में, अगर हो तो वो खाली प्लास्टिक ही है। तो समृद्धि ही है, वो भौतिक सुख का एक अंश ही है। और शांति भी होने चाहिए, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम्। एक व्यक्ति यदि अशांत हो तो उस व्यक्ति का जीवन में सुख कैसे हो सकते, संभव तो नहीं है। तो समाज में शांति रखना चाहिए। और ऐसे लगते है तो यहाँ ज्यादा ऐसे दमाल हड़ताल ऐसे तो नहीं है, कभी कभी हो सकते लेकिन इतना सा नहीं है। और ऐसे डाकत वाले चोरी पॉकेट काटना इतना सा नहीं है, हो सकते लेकिन बिहार यूपी ऐसे नहीं है। तो लगभग शांति ही है नहीं समाज में, तो वो सुख का एक अंश ही है। एक और है सद्भावना, यदि आपस में नफरत होते हैं गाली देना है तो कैसे लोग सुखी रहेंगे, तो सद्भावना होने चाहिए। तो ऐसा लगता है तो यहाँ पर ऐसे लगभग लोग के बीच में सद्भावना होती है। तो गुजराती जीवन शैली में एक और बहुत महत्वपूर्ण अंश है सुस्वाद। सुस्वादु भोजन, वो सब माताएं वो सब अभी हंसते हैं, वे जानते हैं, उनका भी भाग ही है, वे जानते हैं यदि भोजन सुस्वादु है तो पति सुखी होंगे, नहीं तो सुखी नहीं होंगे। तो सुस्वादु भोजन होने चाहिए। तो सुख प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सत्संग। हमें साथ होने चाहिए, असत होने से कोई सुखी नहीं हो सकते। चोरी लूटना चालबाजी यही सबों से असत लोग सुखी होने चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग तो ऐसे निम्न कार्य करने से धनी होते हुए भी तो मानसिक सुख और शांति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सत्संग होने चाहिए, और सत्संग में हम शिक्षा मिलेंगे कि आध्यात्मिक जीवन में शरण होने चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, हमें शरणागत होने चाहिए, कृष्ण भक्ति करने चाहिए। और वो कृष्ण भक्ति में क्या क्या करना है, साधना करने चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संकीर्तन। यदि हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो हम जरूर सुखी रहेंगे। जैसे हम अभी 4 घंटा का संकीर्तन किया है, 4 घंटा की संकीर्तन राशि यात्रा, और उस संकीर्तन में हम एक भी दुखी व्यक्ति नहीं देखा, यदि हम संकीर्तन करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, क्योंकि संकीर्तन है साधु जन का संग में। परमानंदमय भगवान का नाम कीर्तन करना, तो यदि हम संकीर्तन करेंगे तो हम सदैव सुखी रहेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कीर्तनीय सदा हरि ही, सदैव भगवान का नाम कीर्तन कीजिए और ये ही सुख प्राप्ति का मुख्य उपदेशी है। कृष्ण भक्ति करने चाहिए और इस कलि युग में संकीर्तन भक्ति का मुख्य अंग ही है। कृष्ण वर्णं त्विषा कृष्णं संगोपंगाश्च पार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्रायार्य जन्ति ही सुमेधसः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस कलि युग में सुमेधवान लोग अर्थात बुद्धिमान लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही है परंतु अकृष्ण रूप में आए थे, अर्थात इस अवतार में भगवान कृष्ण श्याम सुंदर नहीं है, गौर सुंदर ही है। तो चैतन्य महाप्रभु जो इनके सब पार्षद संगी के साथ आते है और इनके साथ संकीर्तन करते है, तो वो चैतन्य महाप्रभु की आराधना होती है बुद्धिमान लोग के द्वारा इस कलि युग में संकीर्तन के द्वारा। तो भक्ति शिक्षा में ये सब सीखना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, शरण लेना चाहिए कृष्ण भगवान के चरणों में, भक्ति शिक्षा लेनी चाहिए जिससे हम सत सिद्धांत क्या है अच्छी तरह समझ सकते हैं और साधना भी करना चाहिए। और यही सब मिलके हम क्या मिलते हैं, सुख, कृष्ण प्रेमानंद। और भगवत शिक्षा में हम इस बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा लेने चाहिए कि वास्तव में इस भौतिक जगत में सुख जो है वो अपूर्ण ही है, अस्थाई ही है, बहुत ही तुच्छ है। और इस भौतिक जगत में दुख प्रधान ही है, तो वो प्रयास सुखी होना इस भौतिक जगत में वो तो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए बुद्धिमान लोग तो वास्तविक पूर्ण शाश्वत आनंद के लिए कृष्ण भक्ति करते हैं। तो हम नहीं बोलते कि आप जैसे जीवन देते हैं वो सब त्याग कीजिए, उसका आवश्यकता नहीं है, आप जैसे रहते वैसे रहो, परंतु आपका जीवन में इस भावना लाए कि मेरा जीवन का उद्देश्य यही है, अपना सुख नहीं है, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति अर्थात मेरे जीवन में सब कुछ जो मैं करता हूं वो कृष्ण भगवान का सुख के लिए है। और यदि हम इस प्रकार सब कुछ करेंगे तो हम भी सुखी होंगे। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त यदि फूल फल जल पत्र ऐसे सरल सात्विक वस्तुओं मुझको भक्ति पूर्वक अर्पण करते हैं तो मैं ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार हम सब कुछ जो हम पाक करते हैं, रसाई करते हैं, तो हम इस भावना से पकेंगे कि इस भोजन जो मैं तैयार करता हूं वो तो कृष्ण का सुख के लिए है। भोजन बनाना है भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए, तो अर्पण करने में भक्ति भाव होते, वो भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न होते, हम भी प्रसन्न होते, और बाद में वो भोजन हम प्रसाद के रूप में लेते, और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से हम सुख मिलते हैं और आत्मशुद्धि भी मिलती है। तो इस प्रकार हमारा जीवन कृष्ण भक्ति केंद्रित होने चाहिए, और इस प्रकार हम इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं और इस क्षणिक शरीर का असंभावी पतन मरण के पश्चात हम भगवान के धाम जाएंगे और वहां पर हम चिरकाल भगवान के आश्रय, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, और उस प्रकार हम सनातन सुख प्राप्त करेंगे। नहीं तो हमारा भविष्य क्या होगा? पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त होना। इस प्रकार हम संसार चक्र में बारंबार जन्म लेते हैं, हम फंस गए हैं इस संसार चक्र में। तो उससे मुक्ति प्राप्ति का परम उपाय है कृष्ण भक्ति। तो कम से कम जिससे हम इस भौतिक संसारिक दुख से बच जाएंगे, हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए, और कृष्ण भक्ति का परम प्राप्ति है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम सब जीव का स्वाभाविक स्वरूप ही है, हम सब प्रेमामय प्रेमानंदमय ही है। तो वो कृष्ण प्रेम भूल के हम इस भौतिक संसार में आते हैं। यदि हम इस सरल कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण करेंगे तो हम इस जीवन में सुखी होंगे और हम भगवान के धाम जाएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश के अनुसार हम जो श्रील प्रभुपाद के आश्रय में है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों, हम प्रयास करते हैं पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुईबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान का नाम कीर्तन प्रचार करना पूरी पृथ्वी में, सब नागर में, सब गांव में, यही हमारा प्रयास ही है। तो अभी इस्कॉन का प्रचार केंद्र जमनागर में स्थापित है, तो सभी भक्त आमंत्रित है, आप वहां जाकर हमारे साथ कीर्तन कीजिए और वहां पर आप भक्ति शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता से, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से आप वो ही शिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे आपका दुर्लभ मानव जन्म तो पूरा सफल हो जाएगा कृष्ण भक्ति के द्वारा। हरे कृष्णा। तो मुरलीदा प्रभु, मुरलीदा मुरलीदा, तो हरे कृष्ण, यही पुरस्कार है। अच्छी बात बोला, पुरस्कार मिला, फर्स्ट प्राइज। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। भगवान कृष्ण ऐसे सुंदर चीजों हमको देते हैं इनको अर्पण करने के लिए, तो मांस खाना शराब पीना का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो शुद्ध शाकाहार कृष्ण प्रसाद लेने चाहिए और सादा चाय करने चाहिए कृष्ण भक्ति में। कुछ पापा चाय करना तो कोई जरूरत नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं होते। हरे कृष्ण।